Blasbitty-doo. Ba, bai, hemen gaude berriro, asteazkenero berri, asteazkenero bezala, Blast Beat Iru! Bai, ba, gorkoan, ba, obstan taldea aukeratu dut, frentzako talde, ikaragarrizko hardcore taldea. Eta, ba, entzun izan dugu Do It Yourself eta Preaching Shit de abestiak. Eta jarraituko dugu beste batekin. Mamma mia! Zen behar ditudan, hau alditzeko Mamma mia, Biggie Parade abesti entzun dugu. Eta, beno, ba, diskau No More Police Brutality zazpiko azbetetik ateratakoak dira, baino baita aurkitu ditzazkegu abesti hauek, ba, beraien No More Police Brutality compilation diska nikaragarrizko ardiko abeste bat, mamma. Beste bat. Oh! Hori bai gorrotoa daka nada, tipo neke, gorrotoa oso gordina daka da, bere garrasia asko gustatzen zait. Horrei da nitzat obstanen ikurre igual. Beste bai, ahi bada. Denbora eskota gero. Epa. Epa. Ba, beno, ba, orain jakin izan dut, ba, obstan, holandarraz, ba, zen edula, ba, iraultza. Interesgarria. Oso talde politikoa da, beraien abestietan, eta, eta, bueno, ba, ongi dio. Gung tentakun. Mamma mia. Ba beno, ba honekin bukatzen da, ba beno, ba recopilatoriotik, recopilatorioko aldea edo ba No More Police Brutality-ko 7 beteko osoa bukatzen da. Eta orain pasako gea, ba recopilatorioko B aldera. Eta hemen daukagu zein tredekin daketen split jugozo, jugozon. Eta ziko gara. Tentacon. La manzana aplastada. Horrekin dena sandet. La manzana aplastada. Creo que antes de que lo tiente. We'll be right back. Susia baino gordinago! Zure irratia. Bueno, bakarrikan esan ba gaurko blasmitiru arrapalada bizien egongo dugula ba berandu etorri garelako eta hori ba denbora bukatzen zaigulako eta joen namastekoak hemen daude txapa ematen hori joa beste bat. Blast me, you know what I'm saying?